الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد tulikuwa tukitaja tupo katika nukta tumetoa mifano ya kuna watu mada zao zote kila wakizungumza wanawasema vibaya masahaba wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam hawana mada kama vile kuna watu hawana mada kila wakizungumza khilafa yani kila wakizungumza khilafa watu wa hizbu tahariri na kuna watu marafidha mashia kila wakizungumza mada zao watataja vibaya masahaba masahaba ambao walizusuru bwana mtume sallallahu alaihi wasallam masahaba ambao wamewafundisha wao na sisi mpaka namna ya kuoga janaba sababu wao wana hadithi ya uongo kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam akasema ana madinatul ilm ana madinatul ilm wa aliyu بابها او انا مدينه الحكمه وعلي بابها فمن اراد الحكمه يوتي انا يتكى حكمه ميمي ني ملango wa ilmu na mlango wa hikma yoyote anataka ilmu na hikma au ana madina mimi ni mji wa elimu yoyote anataka elimu aiendee kupitia mlango wake na mlango wake ni ali wa ali babuha ali ndio ndio mlango wa mji wa ilmu ko alaitaka ilmu faliyati aiendee ilmu kupitia mlango wa bani ali sasa ali yani ali bin abi talib radhiallahu ta'ala anhu pekee yani uislamu ufahamike kupitia ali bin abi talib radhiallahu ta'ala anhu pekee mambo ya janaba mambo ya hedhi wanafundisha wake za bwana mtume wewe umejifundisha namna ya kuoga janaba wewe Shia namna ya kuoga janaba umejifundisha wapi sababu mtume alikuoga janaba na wake zake wakatuhadithia sisi lakini utaona mambo yao yote ya Hussein wakijenga majumba ya Hussein wakaandika magari ya Hussein kwenye maji ya kunywa ya Hussein ya maana yake nini eti ya maana yake nini ya ni harfu nida na ya ni harfu ya kuita na kuna fiili mahdhuf maana yake ad'u ya fulan maana yake nakuita ukisema ya Hussein ewe Hussein ewe sawa wataka nini Hussein sikashakufa sasa umuita Hussein wa nini hakuna wa kuitwa ya isipokuwa yuko hai una haja naye ya fulan isbar ya fulan taal ya fulan kadha ukimwita Allah ya Allah ambaye yuko hai bila kusema kitu ni abath ya Allah alafu una nakusema ni abath ni mchezo ya Allah ewe Allah ya rahim ewe rahim irhamni ya Allah ya waomba haja zako ya Hussein magari yenu ya Hussein majumba yenu ya Hussein tumepita juzi siju jana unasema jengo la jengo tu lakini bango ya Hussein alafu mkandarasi nani je mgali lakini kuna ya Hussein kule Pangani kuna kijiji wamekonda wameka msikiti kijiji msikiti lakini pale mbele wallahi wa billah msikiti mdogo hivi lakini pameandikwa ya Hussein sasa huyu Hussein ni nani huyu basi si bora ungeandika ya Allah alafu ukutaja kitu tukaona mchezo tu huyu ya Hussein ni nani na Hussein amekufa sasa mkiambua mwabudu Hussein mtasemaje mbona maji pia mitungi ya maji sema maji baridi ya Hussein kunywa maji kwa Hussein Hussein ni nani lakini hii ni itikadi na kuna watu eti mtu na akili zake timamu anaona ile ndio dini enda kaa sikiliza watu kama wa masahaba tukana Abu Bakar atukana Umar naonekana hawa ndio watu wabaya sasa watu kiwaambia maneno basi hebu siku moja hebu hata Hussein mabaya baba yako basi mbona unataka kusikia hata siku moja tu kutaja mabaya baba yako wema mabaya masahaba tu sasa itikadi hizi ziko chafu sana ziko nyingi itikadi chafu huu itikadi sahihi inahitaji watu wasome wakati huu umekuwa ni wakati mgumu itikadi chafu zimeonekana ndio itikadi safi ni lazima usome elimu itatusaidia kufahamu njia ya sawa inatusaidia kufahamu aqida sahihi aliyokuwa nao bwana mtume sallallahu alayhi wasallam na masahaba zake lakini elimu hii ya kisheria ndio sababu, ndio sababu ya nusura na ndio sababu ya tamkini, ndio sababu ya kumakinishwa Waislamu. Mtume sallallahu alayhi wasallam alimakinika na Waislamu katika mji wa Madina, wakaweza kuisimamisha dola, si kwa sababu ya kusoma sana elimu za mazingira, si kwa sababu ya watu kwa wataalamu wa mambo ya kidunia, la. Mtume sallallahu alimpeleka Mus'ab ibn Umair, akawapa watu wa Madina, Mus'ab huyu nendeni atakwenda kuwafundisha nyinyi dini. Mus'ab akawafundisha watu dini, akawafundisha watu qala Allah qala Rasul. Mji wa Madina ukapata nuru kwa ilmu, watu wanalima na shughuli zao za kimaisha huku wanamtambua Allah tabarak wa taala, wakawa tayari kukubali Uislamu, wakampokea bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Dola ya Kiislamu, serikali ya Kiislamu ikasimama Madina kwa sababu ya qala Allah qala Rasul. Mtume sallallahu alaihi wasallam anawapeleka Muadh, lakini Abu Musa al-Ash'ari anawapeleka wapi? Yaman, kwenda kuwafundisha watu dini. Miji ikapata nuru, Uislamu ukaenea, Uislamu ukashika hatamu kwa sababu ya ilmu hii ya kisharia. Na wapo wanaosilimu wana taaluma zao za kidunia, pengine masahaba akaambua, haya nendeni mkasome pale, wafundisheni hawa lugha fulani na kadha. Wamesilimu watu wana taaluma, wengine wakakamatwa mateka wana taaluma hizi, zambua haya wewe fundisha watu hawa. Lakini watu tayari wana elimu ya dini ambayo ndio sababu ya nusra. Wa'ada Allahu alladhina amanu minkum wa'amilu salihat la yastakhlifanna fil ard kama istakhlafa alladhina min qablihim wala yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi shay'in. Ameahidi Allah wale ambao wameamini katika nyinyi na wakatenda matendo mema. Huwezi kuwa na imani bila ilmu, huwezi kutenda matendo mema bila ilmu. Allah amewaahidi watu hao atawafanya kuwa ni watawala katika ardhi kama walivyokuwa watawala waliopita, na Allah atawamakinishia dini yao, ataimakinisha dini yao, ataitawanisha dini yao, dini ambayo Allah ameiridhia. Hii dini yetu haijamakinika katika dunia wala katika ardhi kwa sababu ya sisi kuwa mbali, kuwa mbali na ilmu, kuwa mbali na amali saleh, kuwa mbali na imani sahihi, ambayo hii haiji kwa kusoma watu wakawa na madegrees wengi, madegrees mingi, wale wakawa na PhD, wale maprofesa, haiji. Al-imanu wal-amalu saleh yaja kwa watu kusoma qala Allah wa qala Rasul, wakafanya kazi hii ilmu. Mifano iko hai ndani Masri, watu wamekuwa na taaluma kabla nchi ya Cairo, watu wameendelea katika dunia miaka mingi, wakati dunia ipo katika dark, dunia ipo katika wakati wa kiza. Nchi ya Misri katika historia ni nchi tayari ina wataalamu, lakini leo Misri iko wapi? Yaani watu wanaamini watu kusoma sana masomo haya ya kimazingira labda ndio kuweza Uislamu kwenda mbele. Uislamu kwenda mbele hauko hivyo. Uislamu ili uende mbele, Uislamu umakinike, ni kwa watu kutenda, ni kwa watu kuamini na wakatenda matendo mema. Ameahidi Allah, huwa alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu ala ad-dini kulli. Allah ndiye ambaye amempeleka mtume alayhi salatu wassalam, amempeleka na mwongozo, amempeleka na ilmu na dini al-haq, maana ni matendo mema, ili vitu viwili hivi, elimu na matendo mema, mwongozo na matendo mema, hii dini ipate kudhihiri juu ya dini nyingine. Hii elimu tunalingania sisi, tunawahimiza watu, watu wakisoma, wakisomesha wake zao, wakasomesha watoto wao, tukafanyia kazi maamrisho, Allah tabarak wa taala ataileta nusra, Allah tabarak wa taala itayamakinisha dini yetu, dini hii itakuwa ina muonekano, dini hii itakuwa ni juu ya adhiani zote. Lakini kama tutapuuza ilmu hii sisi na familia zetu na jamii yetu, tukaacha matendo mema ikawa kazi yetu sisi riba, idha tabayatum bil ina, pale mtakapofanya biashara ya ina, biashara ya riba, wanaitafsiri ahlul ilmi al-ina, nakwenda kwa mtu, bwana nakuuzia hii chupa shilingi 1000 ya maji, utanilipa hata baadaye, mkopo utanilipa, alafu mtu azunguka atakuinunua hii chupa kwa 700, weka kuuza 1000 mkopo, alafu yanunua 700 cash, yakupa 700 aichukue ile chupa, katoa 700, alafu wewe mwisho wa mwezi wajaleta 1000 kwa chupa imerudi kwake, alafu shilingi 300 kapata faida. Hii ndo asili ya bai'ul ila, ni biashara ya riba tu na urongo urongo. Sasa Mtume anasema mkishughulika alayhi salatu wasallam biashara za aina, wa akhadhtum athnab al-baqar wa radhitum biz-zar'i, mkishughulika na biashara za riba, biashara za haramu, uongo mwingi, udanganyifu, mkaridhika na mambo yenu ya vilimo, kwa maana kushika mikia ya ng'ombe na saba adhalil, ni ufugaji au kulima kutumia wanyama, mkaridhika na kilimo, wa taraktum jihadan fi sabilillah, na mkaacha jihadi katika njia ya Allah, sallallahu alaykum ad-dilla, Allah atakupeni udhalili na hata uondoa udhalili huo, hatta tarji'u ila dinikum au hatta turaji'u dinakum, takamrudi katika dini yenu. Allah atakupeni dhul, atakupeni udhalili takamrudi katika dini. Sasa sisi tumeshughulika na biashara hizo za haramu, mikopo ya riba, mpaka mashekhe wachukua mikopo ya riba, sio maamuma, mpaka mashekhe mikopo ya riba, biashara za ujanja ujanja ndio kama hizo. Mtu aje ujanja tu, kama huko makini unaona kama halali, lakini ndani yake kuna ujanja. Sasa ndugu zanguni, ni lazima tufahamu kumakinika sisi Uislamu kuwa na muonekano bora, ushike khatamu. Allah amekufunga katika ilmu yenye manufaa na matendo yaliyokuwa bora. Kama tutasoma sana madigrii, tutakuwa na wasomi wengi katika maofisi, katika mabunge, na hawana imani, hawana amali saleh, hamna kitu. Na mifano iko hai, tizameni Misri, tizameni Sudani, tizameni Zanzibar. Ni mfano hai, mabunge wote, wakilishi wote, wote. Lakini iwapi qala Allahu qala Rasul? Iwapi? Tazameni maisha wanaoishi watu katika hizo biladi, subhanallah, kwa sababu watu wameiacha dini yao. Huu udhalili utaendelea mpaka watu warudi katika dini. Kurudi katika dini ni lazima tusome dini. Mwisho kabisa, tufahamu ya kuwa saada yetu, wema wetu wa maisha haya ya kidunia, kheri yetu imefungwa katika mambo mawili, kama alivyosema maneno haya Ibn Taymiyyah rahmatullahi ta'ala alayhi, anasema kwamba hakika saada, innal khayra was-saada, hakika khairi na saada wal falah, ni mambo mahsurun fi amrayn, ni mambo yamefungwa katika vitu viwili, au ala amrayn. Jambo la mwanzo akasema al-amal al-ilmi an-nafi' wal-amal as-salih, khairi na falah yote imefungwa katika ilmu yenye manufaa na kwenye amali salih. Kwa hiyo tujitahidini kama vile ambao tutapeleka watoto wetu maskuli, na tuchague maskuli ya kusomesha watoto wetu alau wenye nafuu, lakini tuwasomeshe kadhalika watoto wetu dini, na hii ndio kipaumbele, ili hawa watoto wajekuwa ni watoto wema, kizazi bora Allah atachokiridhia, na Allah kwa uwezo wake yeye mwenyewe atakapopenda, baada ya kuona nyoyo zimeamini, nyoyo zina matendo mema, watu wana matendo mema, Allah ataipa nusura dini. Masahaba Allah nasema fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata alayhim wa athabahum fathan qariba, Allah alijua yaliyopo katika nyoyo zao, alijua hawa ni wa kweli hawa masahaba, akawapa ushindi, akawapa malipo makubwa baada ya kustambua nyoyo. Nyoyo hazijengwi kwa nguvu, hazijengwi kwa ubabe, zajengwa kwa ilmu. Zibadilike nyoyo za hizi jamii tunazoishi, watu wema, alafu Allah atatupa ushindi. Ushindi hautafuti kwa mitutu baba. Mtume kasimamisha dola si kwa mtutu, kwa ilmu watu wakakubali dini sahali kabisa. Mtu anazini huko peke yake, hakuonekana na mtu, lakini anakuja mbele ya Bwana Mtume, sasa zanaitu ya Rasulullah, nimezini mimi, nafanya mchezo. Wewe ukisimamishiwa dola leo kwa ubabe, wewe wewe ndio watu wa kwanza mtapanga njama mumpindi huyo mtawala wa Kiislamu. Sio tutaka tujiachie, sio tutaka hivi, imekuwa kubanwa swali juu nini, watu watatafuta njama tumuue. sababu nyoyo haziandaliwa. Mtume aliandaa watu kwa imani. Mtume anageuka, labda wewe hivi nimezini abika jununu, wewe mndazimu mzima na akili zangu kimezini, mtoharishe mimi. Mtu apigwa mawe anakufa. Mtu muingilie mkewe mchana wa Ramadhani peke yake anakuja, halaktu ya Rasulullah, halaktu, nimeangamia. Wa ma ahlaka ana bwana mtume mimi nimemuingilia mke wangu mchana wa Ramadhani. Watu walipo kweli alima ma fi qulubi. Sasa tunaombe Allah tabarak wa taala tujalie tuyasikie maneno tuyafanyie kazi, tubadilikeni Waislamu. Waislamu wana haja ya kubadilika ili tuweze kufaulu duniani na maisha ya kesho akhera. Hatuwezi kuyapata kama hatukuweza kutaalamika tukaijua dini yetu, tukamjua mwana wetu, tukamwamini mwana wetu bila ya shaka, tukaamini akhera bila ya shaka, na tukaweza kutenda matendo mema insha Allah taala. Yatosha kama sheikh wetu na imamu wetu aliposema hii mada ni pana, kama tutazungumza sasa tukafika kesho hapa tukazungumza tu hizo fadhila za ilmu na aya. Watu walipewa uongozi kina Talut kwa sababu ya ilmu. Waqala lahum nabiyuhum inna Allaha qad ba'atha lakum Taluta malika qalu anna yakunu lahu almulku alayna wa nahnu ahaqqu bilmulki minhu wa lam yu'ta sa'atan min almal qala inna Allaha astafahu alaykum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Watu walipo ufalme na ndio kiongozi wa jeshi, kwa sababu alikuwa na ilmu na nguvu, kwa sababu ile jeshi atakapawa jeshi, lakini alikuwa na ilmu. Huwezi kuwata amiri jeshi wa Kiislamu huna elimu, utakwenda kuua watu tu ovyo. Hata kama wajua ukomando, lakini lazima pia usome, ujue qala Allahu qala rasul, ujue misingi bora. Lazima tusome. Lakini tazama hata wanyama walifadhilisha. يسألونك ماذا أحل له قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. مبكى ولي ونيامة جوارح ونسبع ذا العلم نموت لكن صحيح نموت لكن أمنيامة أم باين نمويندا أنا يويندا. Mukallibini wanasema ni wale ambao wamefanywa, yani wameshakizwa, ambao mnawapa taaluma. Na mnyama aliyotaalamika ana sifa tatu. Ni lazima akiambiwa kamata aende, akiambiwa acha aache, na akikamata asile. Akitimiza sifa hizo tatu anafanywa majaribio. Nenda, anakwenda. Acha aache. Akienda kukamata analeta. Kama ni paa, kama ni nani, kamkamata anamleta haja kula. Kama ni meno, ni yale ya kukamata tu ya kurarua, haja kula. Akila huyo hana taaluma. Na mnyama anemkamata huyo, kama kamkamata kafa, haruhusiwi kuliwa. Lakini yule mwenye taaluma, ukisema kimtajia jina la Allah, bismillah, kamata, akimleta hata kama kafa unakula. Na akija amekamata na mnyama mwingine, mbwa mwingine, huja mtuma wewe, wala humjui kama ni muallama, haifai kula. Fanya mchezo mpaka wanyama, mbwa waliosemeshwa, simba, chui waliosomeshwa kwa na ilmu, basi wanyama wanawakamata waliwa na wale wajinga, wanyama wajinga wasiokuwa na ilmu, wanyama wao hawaliwi. Tuone kama kuna fadhila ya kusoma. Insha Allah naktafi bihadha wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa jazakumullahu khaira. Allah kulipeni kwa kusikiza, na Allah walipe viongozi wetu wa msikiti na imamu wa kutupa fursa. Hatuna la kumlipa isipokuwa Allah tabarak wa taala atamlipa, na haya atakwenda kuyakuta katika mema yake. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wallahu a'lam.